دا وقت دے ہمارے سے وہ دینا کہہ رہے نا بل یو کے سب وہ شائی دے ایسم چیتک ناتک دے اسماء العدد دے زفت اسماء عدد تا دا غی زفت جنسی دا زفت جنسی اہا جمعیت بطلا دی یعنی جنس اتنا عدد ما دا اہا اسم دا تعریفی کو جنس اسم عدد اہا اسم دا وزعا چا وزکلا شوا بھی دیکھنا لیدل علی کمیت احاد الاشیاء یہ دیدے پر وزکلا شوی چی دلالت کو دائی دلیدل شوی زمیر ما ترجی دا چاہی برت اسم دا ہاں چی دلالت کو اہا اسم پا مقدار کمیت منا پا مقدار دے افراد دے شایے ہم اگزار دے افراد دے دے اشیانا مراد اہ محدودات تی تیمش میں غلشی لکا ساری کتوبینا کلامینا بے دیکھانا دا اندہ چکنی و اخاد دی چکنی بے دیکھانا دا غا بے دیکھانا افراد دی دا یو ہم بے دیکھانا دا و دا دا و دا دا و دا دا و دا دا دا یا اخاد دی خانا بے دیکھانا تشوہ و کمیت دی بے دیکھانا آغا آغا مرتبہ دا عدد دل قدری تلویر پینزو کنوی رکھانا دا دا سیشو جن دا حکمیت آغا مرتبہ دے عدد کی تلویر حدد یہ تبلیش نیاشیانا سمورا سن اما عدودا چکم شای نیاشمیر رلشی لکھا دا نیسا دا سڑی بھی راشمیر رلشی ہیں یہ عدوا دری کلامینا یہ عدوا دری سزیر پینزو چکمی بدکانا و دا حد نسمورا دی آغا افراد یا یو ہاں تشفا کھانا ہاں وہ کمیت نظر منا ہمار تبا دے ہیں عدد یہ چیز میں تشفا کھانا ندائی گئی کہ اس میں عدد ما آہ اسم دا وزیعا چھو وزیعا کلا شوا بھی ایدے دے پرا وزیعا کلا شوا بھی چھ دائی دلالتو کو پا ہم اقدار دے افراد دے شایے مونے چھ دا درے دی کا پنزر دی کا ذر دے تشفا کھانا اچھا و اصول العدد اسم تعاشتا کلمتن میں نے ذکر وہ اصول دے ہے عدد یعنی دیاک مولا عدد ہے کشپا کھانا آسما جی تو ذل اکتالی میں دی اصول یہ دنیا دیکھنا کہ سمرا بھی میں دیکھنا آخا دے دین اکتو دو شمی دی دے دیوے لاتینا پھر دیکھنا دنیا سمرا اسما عدد چی دی آدے دیکھ دیوے لاتینا یا پر ترکیب سارا یو اسما عدد بار عدد سارا ولا جاوے بیاوے نرخا سلشی کھنے بے دیکھانا یا تو یہ زفت سارا کی کنی جو مضاف سے بلتا کھنے بے دیکھانا بیا خیشی بنا حرفہ سے رشی ہیں یا پا خضب سارا نمی زکر کھنے بے دیکھانا نجا مطلب نرش دے چیزا نیا سونا چی دی آدھے دیر درخ نرخا سے رشی بھی دی یا پا زیادت سارا چی پدیش سو اوکے زیادت اوکے چی چشوہ کھانا یا پا کمی سارا چی دینا سو اوکے کام آئی اوکے چشوہ کھانا نا پا زکر ندائی وی چھے آکیمی دی پرکانا اصول دادت دولت کلمی دی پرکانا واحدتن الى عشتن یو خو واحدتن دا پر چاہ پر عشتن پر واحدتن او پرکانا آگا اسنان خود رکانا او دا ثلاثتن ارباتن خمساتن ستتن سبعتن ثمانیتن و تسعتن و عشرتن لا تاہش بولے و مئتن و بل مئتن دا و الفن و بل الفن دا مانے ذاکرہ نجات فرد دیل اکتالی میں دا اصول دیجی تشفہ کنا دا نیرا دیکھ نا اے دینا ار کوئی درشی وقت ار جوڑے ہوشی رانے کنا اس روشا استباد طریقہ تا روشا چی پکیمہ طریقہ بھی دا استعمال ہے ویچی وہ استعمال ہو وہ دا استعمال دے اسم عدد من واحد الى اثنين على القياس استعمال دے اسم عدد چلا دا بے واحد نہ تر اثنين پہ دا للقياس دا موافق تھی چاہ دا قياس تھا تو بھی دیکھا سمانا موافق تھی قياس نہیں دا مانا چاہ آمیر المذکر بدون اتا ہے ویچے مقصود میں دارا چاہ مذکر دے پر بغیر دیتے نا سرکی بغیر دیتے نا نیسنا وللمؤنث بالتاء وہ دی مؤنث پر 50 سال پتے دے نو پھر کہ مذکر پر بغیر دے کنا سے کو مؤنث پر وہ دیا دا نے تقول غیابت فی رجلین پر حق یو سا جی سے واحد من تشکر ہے کہا رہے تھا جاءني رجل واحد يعني بغير ثلاثة ملائكة وفي رجلين أو يابت برجلين اثنان بغير ثلاثة جاءني رجلان اثنان وفي امرأة أو يابت حق شدش واحدة تشكي بها جاءتني امرأة واحدة تتسر بها وفي امرأتين أو يابت حق شدش اثنتان و سنتان فدشت بالو خطر دي خانا فامزه سره ولا بغته فامزه نه کو بها وخت په شوګړو کنا چې نتانه شته له غلې ده څه کنا او په سنتانه شته ځنه ته لدا چې واحدون و اسنا لا سویا چې دا سم باندې وخت کی تاګه کیه د مذکر دې پورا مذکر بغیر دې نه مانسته پورا مانس پته سره تشو یې دې نه مخه ور دایې چې تقول ویادت صلاحت رجال الى اشد رجال تشوى كنا ورد ومن ثلاثة الى عشرة وده درين او ستر شاتر الى ستر على خلاف القياس دب خلاف شاتر ها ايه قياس من ده ويكي خلاف القياس تمانا ويكي آني ويكي مقصود میں بردارا پر خلاف القياس اچھے للمذكر بتا ايه مذكر ده برا بچاوي پتیر سر آئی ايه مذكر ده برا پتیر تنین سر اسے ملی دیم دی نمو خلاف القياس ہو کنا يعني تقولوا صلاحته رجال يعني جاءني صلاحته رجال اي رجال پر خلاص پتہ اس مشورہ تھا نا الى اخر رجال صلاحت رجال انت صلاحت رجال اربع رجال خمسه تو سته تو رجال سبعه تو رجال ثمانيه تو رجال تسعه تو او عشره تو رجال وللمؤنث والمؤنث پر بدونها بغیر نشانه ده تینا تقول غیبت سلاس و نسوتن یعنی سلاس ایراش نسوتن نمی کن جا اتنی سلاس و نسوتن وی دیکھا نا دارنگی کی کن دی اربع و نسوتن خمس و نسوتن ستو نسوتن سبو نسوتن سمانیو سمانیو نسوتن و تسا تسو نسوتن و عشر نسوتن نمی دیکھا دا کتنی پر دیکھانا یہ درے نوست کا علاقے پر دا مخالف القیاس سے ملے جی یہ مذکر سے پورا پتے سارا امانت سے پورا وجہ دا بھائی نری سیدھا رکھا سیدھا سلاس ان عرب ان عشق ان پر دا دیر دیتا نا سلاس ان پر رجال دے سر دیتا نا دا رجال ان طویل پر جماعتوں سے رکھو پچھا سا طویل پر جماعتوں دا جماعتوں کو مانت سا نا کنگا مانت جماعتوں دغه کدا په دې پر پته سره سره باندې تشوا کنه به څه فرق وته لري پر چې فرق شي بیا مونږ هیڅ نه بلی کنه دې پر پته سره ته نه لکه چې کده پر پته سره سره باندې تشوا کنه خو بیا خو بیا فرق نه دی نشي ها دې فرق نه پر مونږ سره پر پته سره ته نه خدای تاسو ور دې چې بیا مثال کا خلاف نه سوتين بلی کنه دا هغه ماته نه سوتين کنه ها دې هغه نه ویل په جماعتون سره تشوا کنه لو شي کنه اینه ټیم په جماعتونو سره ونه شي چې هغه څنګه پدې کنه هغه پر پته یې ستاسو نه وی چې نه دا کې کوم دي راځو کنه چې دا هر جول مقدم د پېښانه صدا نه دي نه راوال چې کوم دي کنه دا هغه کوم دي پدې کنه پدې کنه رجال ور مونډه کوي چې کوم دي پدې کنه یو ټکو په کوم دي ها اور هغه څه مال څه کنه پدې کنه نه نه ټیم په جماعتونو سره وښه نه دې پر مې ته څه مال کا تشوا کنه نه چې موږ به کنه شته په پوهه شو دي موږ هغه سمې په جماعتونو سره نشي کېدای چې هغه په جماعتونو سره وکړي دا په پته سره یو خاطر خاصه لري کار خاصه لري تشه کنه ښه دین را دي تر کلا ها انا پوهه شې موضوع ها؟ دلوقتي عبر الله غير الله شبطات يا